Hego Euskal Herrian jentiak etxetan zerratuk dia ostialiaz gehoz. Eta dantzan tika eus ekoek manea humbat atzaman die jenter kirolaen egin azteko. Ostialiaz gehoz egunoz dantza baten ikasteko bideo bat zabaltzen die hen webgunian. Irunian biziden ihitzir jartek, jundan ezuhaneko dantza prezentatu du, erraiten daiku ze beste dantza proposatzen dien. Behartzean, gale, etxetan simpleki ikasteko dantza bat jakatzie, banaka dantzatzen ahalden dantza bat, ordin galia ahamalki ez duk jala, bera bon, banaka ikasteko padabadi eta geokampua elkitzen ahalko gira algarriki emaiteko dantza bat, hauzean jundan ezuhaneko bralia, geho beste ez maitek adibidez uste dut diusu garratek ostialian fandangoa jakatzitzin, neskendek binaikiran patxilabordak mazurka jakatzitzian, igantin aritzi bainezek jakatzitzian ordin abartan gore bat dolantzeko sortiko, riota amendik lehinaikilan harina ordin eta atzo aste hartia ikilan nik bralia. Eta egun hauetan beste dantzai proposatuk izanen dut, ordin dantza eta videotipi hoik eskuza hunatutzak amibat egiteko. Bideoak oro, dantzantzika eus, gynian atzamaiten ahaltutzie.